Na, szia! Na, édesanyám, ne mesélj, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz? Hát tudod, ilyenkor már hú vagyok. Az ágyikóba. Így van. Nézted a filmet? Igen. De most elég jól lökött film volt, mi? Hát most tiszta hihesség volt az egész. De jó volt, nem? De. Jó, néha a Mavi már Ez. tényleg túlzásba viszi, hogy tányérok, meg mindent töröget ott, meg minden, én nem tudom, olyan hülye, nem? Hát olyan, de nem komplet. Már unalmas az én, nem? Hát igen. De így megevezik a sikerségek jó voltak, meg hogy a kis csajci így, meg úgy, meg amúgy, hogy úgy derült az anyja, aztán meg mégsem akar a felesége lenni, mi? Hát. Mert. Mesélj valamit, Mindig. kész. Mit meséljek? Mindent. Hívott a Brigim, hívott a kis, vagyis a Danika is beköszönt a telefonba, Na. süli napot kívánni. Boldog szülinapot kívánt mind a kettő, mi? Na, Lát, hogy ilyen. aztán ő Mi? hívott a Dóri, Na. kettőnk boldog. Mert? Hát máma mennyasszony lett. Dúri? Szívesen megkért a kezét. Ó, hát én ezt nem is tudtam. Nem, nem. Hát nem, nem tudtad, mikor most volt máma délkörül, vagy délután, vagy mit tudom én, Akkor mikor hú lesz. mentek az anyjáék is mindenki? És még? Mentek az anyjáék is neki? Hova? Hát lány kérése. Beültek a traktorba, kimentek a földre, azt akkor, hogy hívják ott, megkért a, kiszálltak a traktorból, hogy valamit megnézzenek, azt ott megkért a kezük. Micsoda lány kérés, ha? Majd a többi gondolom aztán lesz. Na, mit szólsz neki? Hány éves is van, Úri? Dúri, várja, mindjárt kiszámolom. Majd elmeséli, biztos neked is majd később vagy valami. Na hát. Hát akkor nem sokkal marad le a Brigitti, hallod, anya. Hát, lehet, hogy össze van ki valahol. Az is lehet, látod. Nagyon. Hát az Zalgy is most kérte meg a Brigi születésnapján a kezét, nem? Most a születésnapja körül. Nem úgy volt? Van, de előbb össze mentek össze. Ha jó van, de akkor kérte meg a Igen. kezét. Ezek után le gyorsan. Akkor már tényleg az én nagyon maga marad. Ez van. Ha, ez van? Ez Nem is azért... annyira, az öcséd marad maga. Hát, Ferike. Viki. Viki? Hát a Viki is maga marad. Már ő neki segített. Sokat a Brigi. Meg a Dóri. Aztán elment ő. A Dóri meg a kis bocikat rendezgette. Hát igen. Hát ez van. Időbe kell nősülni, mondanya. Nem úgy, mint ahogy az én Attila fiam is, meg a Ferike is. El van. Biztos a Szilvinek meg rossz, hogy ő ott egy maga van, nem? Amen. És akkor elgondolta. Na hát, na van, mi miért nem történik, mi? Ez van. Halad az idő, gyerekek könnyűnek. Csak még a Jancsi nem és képte meg a Flóra kezét, ha? Már annak hát, is idős. Összekerítnek azok is. Hát de még nem kérte meg. Vagy megkérte-e? Nem tudom. Hát. Az a kicsi parkot használnak. Én is lefeküdtem már, majd reggel csinálom a többit. Már. Hát nem. Szerinted is? Mesélj még valamit. Hát nem meséltem mindent, ami van. Zajlott már ma délután az események, mi? Hát igen. Zajlottak a dolgok. Hát jó van, ez az. Ez a minden, hogy így mi minden. Hű. ők, ah, most is vagyok. Te is számos vagy édesanyám? Vagy nem annyira most? Mondjál még valamit. Nem tudok mit mondani. Ez mind azután történt, mikor főzött. Egy élelőtt velem voltál, itt voltál, láttál. Ez mind azután történt, mikor én még főhívtam a postást. Mikor kezdődtek a testvérek, azután történt minden? Hát igen. Ó, hát akkor tényleg zajlottak az események. Látod. Jó vagytok amúgy rendben minden? Rendben vagyunk, jó vagyok. Jó, akkor el is fogok aludni. Ja. Kis Csajci is aludt nálad? Mit? A kis Csajci aludt nálad? Nem. Fönt volt, csak nagyon éhes kezdett menni. Gyömösszülte befelé azt a parteki félét is, meg a kis ökleit, mindjárt. Jó van, azt mondja, akkor most megyünk haza, már most már megeszi a közökét. Elmentek haza. Főkerti az Ani, ugye nem sokat tekereg rajta. Egy-kettő főkerti a kicsi csajszia. Nem sajnálja, az ő évekorban úgy érzem, hogy az olyan érzés az Anikó kegyetlen vele, nem, hogy örülne, hogy aludik szépen minden, hát majd alunna az éjszaka is. De úgy elaludt, mikor beletérted a babakocsiba, tudod, az olyan szépen, olyan gyorsan elaludt. Azt mondja, az Ani biztos megcsapta egy levegőként. Hát de ha nem is csapta, én biztos tettél, hogy tologattad, tudod, hogy szóltam, hogy jöttünk. Aha. Most elaludt a kicsi csajci. Ja, jó. Ani az ilyen, úgy látszik. Én még mindent óvtam, vigyáztam őket, emlékszesz rá? De hát, ez van. Jó, akkor. Én olyan álmos vagyok, anyám, hogy valószínűleg. Csak az a baj, hogy aztán, ha fölébredek, aztán még nem bírok elaludni. Sikettség, ugye? Hát, mit csinál. Most elalszok egy-kettő korán, akkor. Nem tudom, éjszaka lesz még nagyon hideg, tán csak már átmér rajtunk, ez a nagy hideg, nem? Tán csak pár fokkal nem is van hideg. Léjebb adja. Majd csak. Majd csak egy széde ír megint a jobb idő. Inkább most egy ilyen hideg, mint aztán megindul a barackó, meg minden, nem? De. Jó vagytok? Jó vagyunk, én be vagyok. Akkor ezt tettem. Na, szédesanyám, akkor jó éjszakát. Szia, szia, jó éjszakát. Jó éjszakát. Szia, szia. Szia, szia. Jó éjszakát.